Yusuf İslam'ı İslam'a çağıranlar, Yusuf İslam'a ilk yaptırdıkları, Cat Stevens'a ilk yaptırdıkları eylem ne oldu biliyor musunuz? Gitarını kırdırmak. Siz Avrupa'nın en kadife seslerinden birine İslam'ı telkin etmek için gitar kırma şartı koyacaksınız, sırtına da bir cellabiye giydireceksiniz. Ne oldu? Yusuf İslam Müslüman olmakla gitar kırmak arasında hiçbir bağlantı olmadığını 30 yılda öğrendi. 30 yıl sonra. Ama ses kalmamıştı, nefes kalmamıştı. Ne oldu? Siz aslında İslam uğruna kullanılabilecek harika bir enstrümanı yok ettiniz. Aslında siz Allah'ın yarattığı bir kabiliyeti kırdınız. Öyle değil mi? O onunla hizmet edecekti. Ama hayır. Niye kırdı? Çünkü Yusuf İslam'ı İslam'a davet edenin anlayışında müzik haramdı. Evet. Müzik haram. Açın bakın. Açın bakın. İlgili kitapları, hadis kitaplarını açın bakın. Hem de öyle koymuş ki içki, zina, kumarın arasına koymuş. Tamam. İçki Kur'an'da haram. Zina Kur'an'da haram. Kumar Kur'an'da haram da bunu buraya nasıl koydunuz? Yani bunların arasına bunu nasıl koydunuz? Allah'ın helal kıldığını kim haram etti? Men harrama zinetallahilleti ahrecel ibadi. Allah'ın kulları için çıkardığı helalleri haram kılan kimmiş bakayım?